zastosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 października, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nastolatek, który w maju w warszawskiej szkole śmiertelnie ranił kolegę, będzie sądzony jak dorosły. Prezydent zachęca do udziału w niedzielnych wyborach parlamentarnych. To, jak Polska będzie wyglądała, to kwestia tej przysłowiowej kartki wyborczej wrzuconej do urny lub nie. I dlatego proszę, żebyście do wyborów poszli. Polska przeciwna nowej wersji budżetu Unii po 2020 roku. Finlandia proponuje, by był niższy. 15-letni Emil B., który w maju śmiertelnie ranił nożem o rok starszego Kubę, odpowie za swój czyn jak dorosły. Do tragedii doszło na terenie szkoły w warszawskiej dzielnicy Wawer na oczach innych uczniów. O decyzji sądu poinformował jego rzecznik Marcin Kołakowski. Sąd Okręgowy Warszawa Praga wszystkie zażalenia oddalił, a to oznacza, że Emil B. będzie sądzony zgodnie z regułami przewidzianymi w kodeksie karnym, potocznie mówiąc, jak dorosły. W sprawie morderstwa w szkole oprócz Emila B. zatrzymano jeszcze czworo innych nieletnich. Wszyscy zostali umieszczeni w schroniskach. Prezydent apeluje do Polaków, by wzięli udział w wyborach parlamentarnych. Podczas spotkania z mieszkańcami Piły Andrzej Duda przekonywał, że udział w głosowaniu jest bardzo ważny dla kraju. Proszę Państwa, żebyście do tych wyborów, które za kilka dni, do wyborów parlamentarnych też poszli. Też poszli i zagłosowali. Proszę, żebyście namawiali do tego swoich przyjaciół, swoje rodziny, swoich sąsiadów. Niech nikt nie zostaje w domu i nie mówi, że to jest nieważne, bo to jest bardzo ważne. Żebyśmy podejmowali decyzję o Polsce świadomie. Głosowanie w niedzielę. Polska odrzuca najnowszą propozycję w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku autorstwa Finlandii, która kieruje teraz pracami wspólnoty. Zdaniem ministra finansów Jerzego Kwiecińskiego nie uda się europejskim rządom porozumieć do końca roku w sprawie nowych wydatków Unii. Nadziei na kompromis do końca grudnia nie traci Komisja Europejska, która dziś zaapelowała do krajów członkowskich o przyspieszenie negocjacji i zakończenie ich w tym roku. Dotychczasowe negocjacje utknęły w miejscu z powodu rozbieżnych oczekiwań państw członkowskich. Dziś unijne rządy ponaglał komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. Jeśli chcemy traktować sprawę poważnie, to czas na decyzję. Nie można akceptować dalszych opóźnień. A tak komentował minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Szanse na dogadanie są naprawdę niewielkie. Minister podkreślił, że do porozumienia na pewno nie przybliża najnowsza propozycja budżetu przygotowana przez Finlandię, która jest jeszcze skromniejsza niż projekt przygotowany przez Komisję w maju ubiegłego roku. A już wtedy dla Polski przewidziano cięcia w wysokości około 20 miliardów euro w porównaniu z obecnym budżetem. Kraje północy Europy, ale też również kraje Beneluxu stoją na swoim stanowisku znaczącego ograniczenia wydatków. Minister podkreślał, że Polsce nie podoba się finansowanie nowych priorytetów Unii Europejskiej kosztem polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceprezes klubu piłkarskiego GKS Jastrzębie odwołany. Zdecydowała o tym Rada Nadzorcza. To następstwo zajścia, do jakiego doszło podczas ostatniego meczu hokejowego GKS Jastrzębie z GKS-em Katowice, kiedy to dwóch napastników zaatakowało zawodnika z Katowic. Jak się okazało, jednym z napastników był wiceprezes klubu piłkarskiego GKS Jastrzębie Paweł D. Zgłosił się sam do prokuratury. Usłyszał zarzut rozboju. Może mu grozić 12 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu. Drugi napastnik, 15-latek, został umieszczony w ośrodku dla nieletnich. Fortepian Ignacego Jana Paderewskiego wraca do Polski. Dzięki staraniom pianisty profesora Huberta Rutkowskiego instrument z 1882 roku trafi z Hamburga do Poznańskiej Akademii Muzycznej. W sobotę z tej okazji uroczysta gala i koncert. Powrót fortepianu Paderewskiego do kraju to wielkie święto polskiej muzyki, ocenia doradca prezydenta do spraw kultury Tadeusz Deszkiewicz. Przypomina, że Paderewski popierał na tym fortepianie nauki u polskiego pianisty, kompozytora i pedagoga Teodora Lesza Tyckiego. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że instrument, na którym grał Ignacy Jan Paderewski, a instrument Teodora Leszetyckiego wraca do Polski. Teodor Leszetycki to była wielka postać w pedagogice fortepianowej, był oczywiście profesorem Ignacego Jana Paderewskiego, ale sam wykształcił ponad 1000 pianistów, znakomitych, najwybitniejszych pianistów późniejszego okresu. Ignacy Jan Paderewski był jednym z największych pianistów swojej epoki. Koncertował na całym świecie. W czasie I wojny światowej, wykorzystując liczne znajomości w świecie polityki, wspierał dążenia Polski do odzyskania niepodległości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na powitanie drugiej godziny programu alternatywnego dzisiaj Jaylin, nagranie So High. Mam nadzieję, że ten nastrój właśnie udzieli nam się do 21. Dużo muzyki i goście, po których już udaje się na drugą stronę szyby. Jaylin wyciągnięta trochę przeze mnie z mroków w mroku, bo na potrzeby nocnej audycji PS i wydaje mi się, że takie nowe spojrzenie po przerwie przynosi nowe w ogóle dźwięki i co więcej, po tej przerwie wydaje mi się, że to jest super popowa muzyka, ale tutaj mogę oczywiście błądzić. To zgodnie z obietnicą Repetition, powtarzamy, Right po raz drugi w programie alternatywnym, ale w wersji innej. I'm To był zespół Ride, zremiksowany przez Gabe Garzny. Nie wiem dokładnie, czy ten remiks utworu Repetition powstał w wyniku wielkiej przyjaźni, czy w wyniku konkursu, ale właśnie o tym poza anteną troszeczkę rozmawialiśmy z Misią Furtak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Mironem Grzegorkiewiczem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie będziemy zdradzać, o jaki konkurs chodziło, ale rzeczywiście wprowadzony został temat remiksu i zresztą właśnie o remiksach, nowych wersjach, reworkach i editach przez chwilę porozmawiamy. Punktem wyjścia jest płyta Misi. No i pomysł, który się zrodził, zresztą nie będę za ciebie opowiadała, bo wiem z pewnością mniej niż ty, więc pomysł, który dotyczy całego albumu rzeczywiście i szukania nowych wersji? Tak, pomysł, który dotyczy szukania nowych, jakby nowego ujęcia tych numerów, ponieważ one są napisane, właściwie bardziej zaaranżowane w sposób bardzo taki delikatny, pusty, no nie powiem, że klasyczny, ale jednak instrumentarium też narzuca pewne rzeczy. To może od razu powiem, że kiedy mówimy pusty, to mamy na myśli oszczędność środków, tak? Nie tak, brak tak, przeprodukowania, tak, a nie, że pusty. Treściowo, tak, tak. Mam na myśli, że jest taki nienapakowany. W związku z czym, kiedy myślałam sobie, co można by z tą płytą jeszcze zrobić, i najpierw pojawił się pomysł na wersje jeszcze bardziej minimalistyczne, takie w ogóle solo pianowe albo solo na innym instrumencie, to potem moja głowa sięgnęła w drugą stronę i pomyślałam sobie, dlaczego właściwie nie ruszyć w stronę innych artystów. Zresztą Miron od początku tak naprawdę do tego numeru miał co do niego pewne pomysły, bo Miron też mi towarzyszył w czasie, kiedy pisałam tę płytę i zawsze mówił, że ta piosenka mogłaby jeszcze trwać i trwać i trwać, i kiedy pojawił się ten pomysł na współpracę z innymi artystami w przypadku właśnie tej płyty, to dosyć naturalną sytuacją było to, że on przechwycił tę piosenkę, której za chwilę będziemy słuchać. Tak, bo ustaliliśmy, że najpierw posłuchamy tej oryginalnej wersji, czyli tej, którą można cały czas znaleźć na płycie Co przyjdzie, Misi Furtak. Ta płyta ukazała się na początku roku 2019, a ja posłuchałam jej co najmniej 3 tygodnie albo 4 tygodnie później, o czym już kiedyś na antenie rozmawiałyśmy i czego cały czas się wstydzę. Natomiast no, to jest zawsze taka ciekawa, myślę, dla artysty, dla osoby związanej z oryginalnymi utworami sytuacja. Z reguły ludzie mówią, że to jest dla nich takie poznawcze, że to ich otwiera, kiedy mogą się zorientować, jak inni artyści spojrzą na ich robotę. Jakie ty masz podejście do tego? Bardzo takie właśnie, bo ja nie dawałam artystom, którzy robią te inne reworki, żadnych wytycznych, żadnych ramek, ani co do formy, ani co mogą, ani co nie mogą. Wysyłałam im wszystkie traki, czyli jakby full stemy, mogą skorzystać tylko z wokalu, mogą skorzystać tylko z pianina, z gitary albo z czego tam sobie chcą. I jest to zupełnie ich koncepcja i mnie to straszliwie ciekawi. Dla mnie ten projekt też jest bardzo, bardzo ciekawy, bo naprawdę ja nie wiem, z czym oni do mnie wrócą, nie mam pojęcia. A też niech oni oczywiście też tak czasami tam pytają, czy to jest na pewno okej i co ja o tym myślę, ale tak naprawdę to jest ich też wizja, więc nie chcę bardzo w tym ingerować, więc myślę, że tutaj jeszcze to właśnie co przyjdzie, to jest znowu pytanie klucz. Ale już wiem, że kilka przyjdzie bardzo fajnych reworków na czele z tym otwierającym. No właśnie, otwierający, czyli Go to Sleep w wersji Mirona. Dojdziemy do tej wersji, będziemy jej słuchać. Podoba ci się ta wersja? Bo tak. Mówisz o tych, które się podobają. Dobrze, ale chciałam jeszcze wcześniej ciebie, Miron, zapytać z perspektywy twoich doświadczeń i zespołowych, i pracy solowej. Jak to z kolei jest od tej drugiej strony? Wziąć czyjś utwór i dostać wolną rękę. No wiem, że musiał ci się podobać i miałeś już związek, o którym powiedziała Misia, z tym materiałem, więc to możemy już, to jest jasne, tak, że jest sympatia i do materiału, i do artystki, no ale potem co się dzieje? No bez tej wolności ciężko byłoby cokolwiek zrobić z tym materiałem, więc to byłoby, trudno byłoby to ruszyć, ale... Ja nigdy w życiu nie myślałem o tym, że zrobię jakieś remiksy. Nie przyszło mi to do głowy, bo też nie wkładałem się w rolę producenta takiego, który bierze czyjś materiał i układa go w inny sposób, ale pojawiła się w pewnym momencie taka opcja, żeby zremiksować utwór Niklasa Paszburga, takiego berlińskiego pianisty młodego pokolenia. I to było bardzo intrygujące. Biorąc te traki na warsztat, ścieżki do programu audio, uświadomiłem sobie, że na dobrą sprawę praca z gotowymi ścieżkami i nie pod kątem takiej produkcji, że produkuje się rzeczywiście muzę dla kogoś, która będzie później wykonywana, tylko pod kątem tego, żeby zremiksować ją, przetworzyć ją po swojemu, jest formą jakiegoś takiego niesłownego dialogu z tą osobą, bezpośrednio jakby w jej bebechach, bo jakby na ścieżkach widać to, czego ludzie już nie słyszą w sumie w gotowym nagraniu, więc jest to takie bardzo intymne wejście w czyjś świat, w którym można sobie poprzekładać pewne rzeczy i wejść rzeczywiście w jakąś formę dialogu. I chyba właśnie ten dialog mnie zainteresował, a w związku z tym, że fajnie zdialogować z ludźmi, których się ceni i którzy robią fajne rzeczy, bo to może wnieść jakąś wartość, dlatego też takie utwory postarałem się wyszukać. No dobrze, to za chwilę przejdziemy do tej wersji zremiksowanej. Wcześniej, zgodnie z obietnicą, posłuchamy oryginału. Tylko tak od razu chciałam powiedzieć, że no kiedyś to artyści, którzy załóżmy nie byli z... Kiedyś były podziały przede wszystkim, prawda, na gatunki, więc jak artysta grał na gitarze i chciał wejść na dyskotekę, potrzebował takiego remiksu tanecznego i powstawały jakieś koszmary, no ale miały beat i można było tańczyć. A czasami oczywiście zdarzały się fajne. Więc ta przestrzeń, którą wy teraz rysujecie, to w ogóle jest coś odmiennego i bardzo takiego pociągającego poprzez tak naprawdę proces artysty, który jest może nawet równoważny temu, który towarzyszył powstaniu oryginałów, ale o tym pogadamy za chwilę. Teraz słuchamy nagrania Go to Sleep z płyty Misi, wersja oryginalna. See if it will stay. Go to Sleep, Misi Furtek w wersji oryginalnej. Tutaj w tak zwanych kredytach, czy kreditach powinno się powiedzieć, w napisach towarzyszących tej muzyce dopisana jest także Hania Rani. Tak, Hania jest współautorką tej piosenki i to pianino, które tam się odzywa, to jest ręka Hani również. Nomen omen. To zanim posłuchamy Go to Sleep w wersji Mirona, rozłóżmy to jeszcze teraz, Miron, na antenie. Powiedz, co w tym utworze znalazłeś i co ci przyświecało, kiedy poczułeś, że jesteś gotowy, żeby robić, no właśnie, swoją wersję, czy też oddawać nam swoje przemyślenia na ten temat. W ogóle wpuść nas teraz do swojej głowy. Skoro Misia i Hania Rani wpuściły cię do samych bebechów, jak to powiedziałeś, utworu, to teraz wpuść nas do swojej głowy. Okej. Okay. To, że mogłem się znaleźć w tych bebechach, to jest jeszcze właśnie ten aspekt, że podczas słuchania tego, co się dzieje jeszcze chwilę wcześniej, nie? Że jak odpalasz sobie jakiś numer i on cię zabiera w jakieś miejsce. I to jest w ogóle największa siła muzyki, że ona przenosi cię, twoją uwagę, albo buduje ci pewien taki ambience, w którym się znajdujesz. I w tym kawałku usłyszałem coś takiego, że on po prostu zaczął mnie wznosić, zacząłem się unosić razem z tą muzyką. Nie? Bo i też myślę, że ta ręka Hani też tutaj ma znaczenie, bo to piano tam robi piękną harmonię i jest też bardzo czule zagrane. I ten utwór zaczyna unosić i nagle jest coś takiego, co cię tak ściąga nagle do ziemi i to jest ta burza na koniec i to, że ten numer się tak urywa jakby w pół zdania. I To jest niesamowity punkt wyjścia do pracy nad numerem. Co zrobić w alternatywnej rzeczywistości? Jakby można ten numer zakończyć, gdyby było się razem w studio w całej ekipie, kiedy mi się nagrywała tą płytę i zaproponować takie rozwiązanie na przykład. Nie? I to jest jakby rzeczywiście taka trochę wizja alternatywnej rzeczywistości dla mnie z tym utworem. Rzeczywiście dłuższa, tak jak Misia wspominała a propos tego, że mówiłeś o tym, że utwory mogłyby jeszcze trwać, to w remiksie jest to rzeczywiście wydłużone. Tak używamy, ty mówisz rework, ja mówię remix. W świecie waszym te pojęcia nie są pewnie identyczne, prawda? No nie, chociaż też to jest moje dosyć nowe odkrycie dzięki Misi, bo właśnie zastanawiałem się nad tym, gdzie są granice remiksu i kiedy robiłem ten pierwszy remiks dla Niklasa Paszburga, nie do końca wiedziałem, gdzie mogę się zatrzymać, a jak daleko mogę pójść z przetwarzaniem tych ścieżek, więc bardzo uszanowałem jego muzę i na dobrą sprawę ją zremiksowałem, czyli po prostu poddałem ją procesowi miksowania na nowo, wydobywając inne rzeczy, które były wydobyte w jego oryginalnym miksie. Ale potem jest ten element właśnie, gdzie przekraczasz tą znaną ci barierę, która chroni twoją osadę i wchodzisz w ciemny las, nie? I to jest już dla mnie nazywa rework wtedy, bo już po prostu eksplorujesz na nowo zupełnie rzeczywistość, której nie znasz do końca i nie wiesz, co z tego wyjdzie. Więc rework jest bardziej taką zaawansowaną formą. To uważam, że w opisie tego utworu Go to Sleep widzicie ten opis przed sobą i nasi słuchacze mogą go zobaczyć na RDS-ie, jeżeli mają. Powinniśmy słowo remix zastąpić słowem rework, prawda? Wtedy będzie to zgodnie z intencją. Tak, tylko niestety na Spotify'ach i innych serwisach strumieniowych nie ma tego pojęcia jak rework, że jest funkcjonuje kategoria remiksu. Ale nie jest to pierwszy raz, kiedy wiele rzeczy nie nadąża za kreatywnością artystów. Poczekaj 5 lat, to wszystko zostanie poprawione. Dzięki. Gdybym ci opowiedziała kiedyś, jak się wypełnia różnego rodzaju C-kładki, wpisując do ZAX-u rzeczy, a na przykład masz wpisać tam set DJ-ski, to zapewniam cię, człowieku, żebyś upadł po prostu po pierwszej nucie. Jesteśmy gotowi? Kto zapowiada? Misia zapowiada i słuchamy wersji tej Mirona. Go to sleep, moon rework. Will remain after. Misia Furtek, Go to Sleep w wersji Mirona, czyli Moon Rework. Opisaliśmy to już poprawnie, zgodnie z naszymi ustaleniami. Także można sprawdzać. To była premiera tego utworu radiowa, więc jednocześnie będziemy też do tego utworu wracać w radiu. Czy on trafi gdzieś na jakieś serwisy do internetu, żeby można było sobie słuchać dowolnie? Trafi. Dobrze. Jutro trafi. To była premiera w ogóle, nie tylko radiowa, tylko w ogóle. Oprócz nas myślę, że nikt jej nie słyszał jeszcze, więc to była premiera w ogóle. No to jestem wzruszona i ocieramy łzy i gratuluję wam obydwojgu. Myślę, że teraz słuchacze też mieli fajną taką przygodę z tym zestawieniem dwóch wersji i no w ogóle spojrzeniem waszym przy okazji tej pracy, która jest jednocześnie zapowiedzią i o tym też na początku Misia wspominałaś, większej wyprawy w stronę nowych wersji. Czy to jest tak, że będziemy się regularnie spotykać i słuchać tych nadchodzących nowych wyzwań innych artystów? Tak, to mam nadzieję, że tak będzie. To jest też akurat dosyć zabawne, bo my z Mironem równolegle robimy właściwie bardzo podobny rodzaj projektu, nie wiem, rozmowy, dialogu, reworku. I ten nasz wspólny to dzieło, które przed chwilą było słychać, to jest pierwszy rework, że tak powiem, z tej mojej puli. Natomiast Miron już swoją premierę miał i to był ten remiks, o którym mówił wcześniej dla Niklasa Paszburga. Natomiast u nas to będzie tak, że rzeczywiście z płyty, co przyjdzie, będą się pojawiały co kilka tygodni nowe reworki. Myślę, że do kwietnia, więc rzeczywiście tam co chwilę coś powinno się w internecie pojawiać i mam nadzieję, że wtedy z każdym rzeczywiście i artystą, i numerem będziemy mogli przyjść i pokazać. Nie musisz mieć nadziei, masz zaproszenie otwarte, więc proszę korzystać z tej szansy regularnie. Super. Będziemy wspólnie słuchać. Myślę, że teraz nasi słuchacze już gryzą ścianę, mówią jeszcze raz powiecie rework, to po prostu rozwalimy radio. Ale to może ktoś coś wymyśli, jakieś ładne polskie słowo, bo to nie jest wdzięczne słowo, a z kolei no takie, wiesz, nie wiem, opracowanie, przepracowanie, no w ogóle to jest tyle sylab, że naprawdę... Proszę Państwa, zaprezentujemy utwór Go to Sleep w opracowaniu Moona. Tak. No nie wiem, ciekawe w sumie, ale takie bardzo klasyczne, tak, no, nawiązujące. Mogliby tak powiedzieć, no, bardziej, tak, nie? Może tak. Klasycznej audycji. Witam Państwa. Nie mogę, chciałam zażartować sobie z innego programu Polskiego Radia. Nie wolno tego robić. Dobrze, żartuję trochę, ironizuję przede wszystkim, a to zawsze trzeba zaznaczyć, że to była ironia. To w takim razie, czy twoje kolejne remiksy, Miron, też będą się ukazywały w jakimś czasie? Czy w ogóle zrobiłeś jakieś kolejne poza tymi dwoma, które już znamy? Mm-hmm, tak, mam na tapecie w tym momencie dwa rozpracowane i kolejne na liście. Ale nie mogę niestety powiedzieć, kto i dla kogo, bo póki nie będę miał zgód na to, że to może być opublikowane, to nie chcę tutaj robić false startu ani wprowadzić jakiegoś zamętu, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że będzie to za każdym razem bardzo fajna muzyka, w sensie źródłowo bardzo fajna. A co wyjdzie z reworków? Przepraszam za to słowo, to zobaczymy. U mnie ja też mogę powiedzieć, że to są wspaniali artyści, którzy się zabrali za te rzeczy. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam też i mam nadzieję, że też już ja sama, że tak zacytuję panią redaktor, gryzę ściany. Tym razem gryzę z powodu ciekawości swojej, bo nie wiem, co do mnie przyjdzie w tych workach, za przeproszeniem. Nie ma się zresztą z czego śmiać, bo ja miałam w podstawówce kolegę, który gryzł ściany, nie wiem. I to w ogóle jest jakieś takie powtarzające się doświadczenie wielu ludzi. I to podobno ma swoje wyjaśnienie w ogóle. Brak wapnie, podpowiada mi Bartek Gil. A ty gryzłeś, Bartku Gilu? Teraz już nic nie mówi. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Misia Furtek, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję, do usłyszenia w takim razie, do następnego zobaczenia. Do następnych opracowań. Miron Grzegorkiewicz, dziękuję ci bardzo. I ja również dziękuję bardzo. I jak będziesz miał jakieś gotowe rzeczy, to oczywiście także zapraszam. No i teraz już nie zagram reworku, remiksu, zagram utwór z płyty Chromatics. Bardzo wam dziękuję za wizytę. I'm not. On the Wall wyśpiewał Chromatics. To nagranie, nie wiem kiedy minęło, szczerze mówiąc, kiedy zastanawiałam się, czy można je zaprezentować o tej porze, jeszcze młodej nocy, to miałam wątpliwości, czy 8-minutowy utwór będzie pasował, ale jednak nie miałam racji. Na szczęście i na szczęście też tym wątpliwościom nie uległam. Spotykamy się ponownie jutro po godzinie 19 w programie alternatywnym, więc jeszcze chciałam zrobić napisy końcowe naszego dzisiejszego odcinka. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. A na zakończenie zagłębimy się ponownie w najnowszą płytę wydaną pod szyldem Telefon Tel Awiw. I może to wystarczy za wprowadzenie do świata tej muzyki. Być może nie prostej, ale odpłacającej się tym, którzy zdecydują się na ten delikatny wysiłek. Chciałam jeszcze powiedzieć, że oczywiście do remiksu Misi w wykonaniu Muna wrócimy i może zrobimy to od razu jutro, czyniąc z tej wersji nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. Jednocześnie chciałam podziękować za dziś. Miłego wieczoru i do usłyszenia jutro.